Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Nielegalni imigranci mają być wyrzucani z Polski, a pomóc mają w tym zmiany w prawie, które właśnie przedstawił szef MSWiA. Komisarz Praw Człowieka ONZ ocenia, że dekret Donalda Trumpa jest nielegalny. Iran i Irak zapowiadają reakcje odwetowe. Naukowcy ulepszają roboty, które mają opiekować się starszymi ludźmi. Chodzi o bezpieczeństwo i o uszczelnienie granic, tłumaczył szef MSWiA, przedstawiając nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Plany są takie, że każdy uchodźca starający się o azyl w Polsce będzie bardzo dokładnie kontrolowany i będzie czekał na efekty tej kontroli w zamkniętym ośrodku. Mariusz Błaszczak argumentował, że takie rozwiązania to efekt doświadczeń i przypominał, że w ubiegłym roku Straż Graniczna udaremniła próbę utworzenia nowego szlaku przerzutu imigrantów do Europy przez wschodnią granicę Polski. Mariusz Pieśniewski. Nowe przepisy miałyby doprowadzić do ścisłej kontroli cudzoziemców, którzy starają się o przyznanie azylu w naszym kraju. Obcokrajowcy umieszczani byliby od razu w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców. Tam w ciągu niecałego miesiąca rozpatrywana byłaby ich sprawa, mówił minister Błaszczak. Te przepisy doprowadzą do tego, że w ciągu 28 dni, nie wpuszczając emigranta do Polski, będą przeprowadzone właśnie ustalenia dotyczące jego statusu. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy. Obecnie ta procedura może trwać nawet 2 lata. W tym czasie ci obcokrajowcy są w ośrodkach otwartych i mają pełną swobodę poruszania się po kraju. Efekt jest taki, że w zeszłym roku spośród blisko 12 tysięcy starających się o azyl w Polsce aż 80% uciekło na zachód Europy i nie chciało kontynuować procedury azylowej w naszym kraju. A tymczasem w stronę Białego Domu płynie fala krytyki po tym, jak Donald Trump tymczasowo zakazał wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 krajów muzułmańskich. Głos w sprawie zabrał dziś wysoki komisarz praw człowieka ONZ, który napisał, że dekret prezydenta USA jest nielegalny. Kroki odwetowe po decyzji Trumpa zapowiadają przywódcy Iranu i Iraku. Władze Iraku, jednego z 7 krajów, których dotyczy zakaz wydany przez Donalda Trumpa, zapowiadają lobbying w amerykańskim kongresie, by zmienić najnowsze decyzje. Iracki parlament chce, aby miejscowy rząd wydał zakaz wjazdu do Iraku dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Podobny zakaz rozważają też władze Iranu. Prezydent Iranu Hassan Rouhani skrytykował najnowsze posunięcie administracji Donalda Trumpa. To nie jest czas, by wznosić mury między narodami. Oni zapomnieli, że mur berliński upadł już przed laty. Przeciwnych zakazowi wjazdu do Stanów Zjednoczonych jest też wielu mieszkańców 7 krajów muzułmańskich. Moja żona studiuje w Ameryce. To jest rasistowska decyzja, bo nie mogę się już zobaczyć z żoną. Mówi Murad Subaj, uliczny artysta ze stolicy Jemenu, Sany. Do tej pory głosu w tej sprawie nie zabrali przedstawiciele muzułmańskich mocarstw, które nie zostały objęte zakazami. Chodzi m.in. o Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Egipt. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że na mocy dekretu Donalda Trumpa obywatele Iraku, Iranu, ale także Syrii, Libii, Jemenu, Sudanu i Somalii nie będą przez najbliższe 3 miesiące wpuszczani do Stanów Zjednoczonych. 19-latek, który ostrzelał w Sosnowcu autobus, najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę, gdy autobus linii 902 mijał czarny samochód z przyciemnionymi szybami. Padły strzały i posypało się szkło ze zbitych szyb. Podłamki zraniły w policzek 33-letnią pasażerkę. Oprócz niej w autobusie był tylko kierowca. Mocno uszkodzony został autobus. Straty oszacowano na 15 000 zł. Wczoraj wieczorem sprawca sam przyszedł na komisariat policji, przyznał się do winy i przyniósł broń pneumatyczną, z której miał strzelać, mówi Zbigniew Pawlik z prokuratury w Sosnowcu. Na tym etapie na pewno dostanie zarzut zniszczenia mienia jako występek chuligański, plus teraz rozważamy kwestię, czy zarzucimy mu spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, czy też bezpośredniego narażenia kierującego autobusem i pasażerki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna na decyzję w swojej sprawie czeka w policyjnym areszcie. Społeczeństwa w wielu krajach starzeją się coraz szybciej. Naukowcy liczą, że w opiece nad starszymi ludźmi pomogą roboty. Takie roboty już są, ale wciąż trwa ich udoskonalanie. Specjalny zespół badacze chce wyprodukować maszynę, która będzie można programować w zależności od tego, komu miałyby służyć. Badacze z dwóch brytyjskich uniwersytetów mówią, że ich roboty będą rozróżniały wiele kultur na świecie. Współautor projektu dr Chris Papadopoulos z Uniwersytetu Bedfordshire mówi BBC: sporo danych wskazuje na to, że znajomość kultury może poprawić jakość opieki, więc tu chodzi o przekazanie tej wiedzy mechanicznemu opiekunowi. I dlatego europejskie roboty będą różnić się od tych, które już stosowane są w Japonii. Maszyny mają mieć także nienaganne maniery. Wśród ich obowiązków będzie dotrzymywanie towarzystwa czy przynoszenie leków. Zdaniem niektórych ekspertów takie roboty będą bardzo pomocne w szpitalach czy domach opieki społecznej, gdzie brakuje ludzi do pracy. Brytyjski program sponsoruje Unia Europejska i japoński rząd. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To wszystkie informacje. Teraz wiadomości w skrócie o 18.30. W nocy w centrum i na północy zachmurzenie duże i możliwe opady śniegu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Lokalnie, zwłaszcza na południu, marznące mgły. Temperatura spadnie do minus 9 stopni minimalnie na południowym wschodzie, do minus 5 w centrum, do minus 1 na zachodzie i do zera nad morzem. Jutro dużo chmur, ale będą także przejaśnienia, ale w ciągu dnia także się mogą zdarzyć opady śniegu, a w zachodniej połowie kraju deszczu ze śniegiem, bo tam będzie najcieplej. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu, do zera w centrum i do plus 2 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Życie miejskie bywa atrakcyjne i wygodne, ale naraża nas na znaczne ryzyko. Są takie badania. Zachorowań na depresję i rozwój zaburzeń lękowych. Zdrowie psychiczne mieszkańców. Jak o nie zadbać, dbając o miasta? Planując ich rozwój, projektując i wznosząc budynki, tworząc przestrzenie publiczne. Zapraszam dziś po 21 do Klubu Trójki. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. MediaMarkt.pl. Przyjaciel mój przyjechał golfem, mówi, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych paru chwil za żaden skarb, za nic. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Super start tygodnia w Intermarché. Chrupiąca bułka poznańska, tylko 29 groszy. A do bułki pyszny serek Almette. 150 gramów, jedynie 2,50 sztuka przy zakupie dwóch opakowań. Tak jak chcesz, jest w Intermarché. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Fiesta, Focus i Kuga. Wyjątkowy rocznik 2016. Bajecznie bogate wyposażenie. Nowoczesny design. A jednak przepraszam, bardzo przepraszam. Już sprzedane. Fordy z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda, skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i zyskaj nawet do 21 500 zł. Kto pierwszy, ten lepszy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18, audycja popołudniowa i już za chwilę sięgniemy po płytę tygodniową, bo mamy poniedziałek i to będzie płyta LP, ale przedtem jeszcze jeden głos w sprawie powrotów do kraju. Wyemigrowałem 12 lat temu jako młody chłopak. Pracowałem w różnych miejscach na ziemi, w Stanach Zjednoczonych, na statkach pasażerskich i później w Anglii. Miałem bardzo dobrą pracę, ale niestety to dobiegło końca i wróciłem do Polski i myślę, że nie będę tego żałował, a ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że tam jest tak super, super lepiej, to niech sobie policzą wszystkie koszty utrzymania i przede wszystkim niech zaczną normalnie żyć, tak jak żyją tamci ludzie tam w Anglii, Anglicy, niech zaczną normalnie wydawać i wtedy zobaczymy, ile im zostanie w portfelu. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Sięgamy po płytę tygodnia. LP dopiero co grała w naszym studiu. Lost on You to tytuł płyty i dziś na początek piosenka tytułowa. Burning light. like embers falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's raise our glass up to all the things I've lost on you. And I could see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Z płyty Lost on You, LP, która dopiero co wczoraj wieczorem wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I słuchając tej piosenki, wszedłem na trójkową stronę i oglądałem zdjęcia. Ascetyczne zdjęcia z tego wczorajszego koncertu. LP na scenie i gitarzysta i tylko oni, koncert akustyczny. I ta muzyka i te zdjęcia i żałowałem, że nie było mnie wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie LP. Płyta tego dnia, dwa egzemplarze dla Państwa, SMS-em 71 335. A telefon dziś dzwoni przede wszystkim w sprawie powrotów z zagranicy. Przypomina mi się taka historia, którą opowiadała mi jedna młoda dziewczyna, która wróciła z Kanady. To takie się życie ułożyło, że jak tam z powodów osobistych musiała wrócić. I tutaj poszukiwała pracy. W akcie rozpaczy, ponieważ nie mogła za bardzo znaleźć jakichś środków utrzymania, zgłosiła się na aplikację na teleankietera. Taką osobę, która dzwoni w sprawie różnych wywiadów. Jej opowieść była taka, jak zaczęto jej stawiać wymagania do tego teleankietera, co ona musi spełniać, jakie kursy, jakie fakultety, no nie wiadomo co ma ukończyć. Po prostu się popukała w głowę i powiedziała temu panu, który prowadził tą rekrutację, proszę pana, w Kanadzie to nawet studenci się takiej pracy nie imają. Taka praca jest dla uczniów. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Jest 18.15. Reportaż w Trójce. W województwie łódzkim co roku w oknach życia lub na szpitalnych oddziałach rodzice zostawiają przeszło 80 dzieci. Wkraczają one w życie z traumą porzucenia. By złagodzić jej skutki, powstało Tuli Luli, czyli miejsce, w którym troskliwe ciocie opiekują się niechcianymi dziećmi, zanim te trafią do nowych rodzin. Zapraszam do wysłuchania reportażu Marty Rebzdy pod tytułem Tuli Luli. Witamy serdecznie w Tuli Luli. Zapraszam. W ośrodku mamy przygotowanych 5 pokoików dla dzieci. Nasze pokoiki mają nazwy związane z tapetami. To jest pokój Koniki i mieszka tutaj 4 dzieciaczków. Takich starszych dzieciaczków. Mieszka tutaj Adaś, który przyszedł do nas z domu dziecka. Jest to jedno z najstarszych dzieci, ma 7 miesięcy. Mieszka tutaj Asia, która również jest 7-miesięczną dziewczynką. Tak, Adasiu, tak, teraz ciocia do ciebie przyjdzie. Dam snotusia tylko, proszę. Jesteśmy w Tuli Luli, który jest przytulany do Fundacji Gajusz. W pięknym pałacu, który mieści się na Dąbrowskiego w Łodzi, to jest taki budynek, który łączy w sobie bardzo dużo ciepła i to widać też na zewnątrz, że wśród szarych bloków łódzkich jest piękny niebieski budynek z muralami. Nazwa Tuli Luli została wybrana w czasie konkursu, bo ogłosiliśmy wśród znajomych i na Facebooku taką akcję, że szukamy nazwy dla powstałego interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i sama ta nazwa interwencyjny ośrodek preadopcyjny jest po pierwsze bardzo długa, a po drugie no, jakoś strasznie instytucjonalna i oczywiście musimy się posługiwać nazwą, że jest to ośrodek preadopcyjny. Natomiast potrzebowaliśmy czegoś, co będzie pokazywało, czym tak naprawdę się zajmujemy i okazało się, że i tulimy i lulamy dzieci, że to jest najprostsza i najpiękniejsza nazwa dla takiego ośrodka. Nie boli brzuszek, tak? Ciocia zaraz weźmie. Już. Tak, tak, tak. Ojojojojo. Co się stało, rybek? No już. No. No. Czyje to są stópeczki? Czyje to są takie kochane stówki? Czyje? Czyje takie docałowanie? W czasie studiów byłam na wolontariacie w Monarze i właściwie myślałam, że moja praca będzie polegała na naprawianiu, na pomaganiu ludziom, którzy są narkomanami, alkoholikami albo gdzieś jakaś praca w więzieniu, czyli bardzo, bardzo trudny taki kawałek sobie wybrałam. Bardzo szybko okazało się, że absolutnie to nie jest dla mnie miejsce, że pomoc, którą ja tam oferuję, a naprawdę było jej mnóstwo. Ja jeździłam z dzieciakami na obozy, funkcjonowałam właściwie w tym ośrodku 24/7, ale okazywało się, że to jest po pierwsze trochę za późno, że te dzieciaki są już za duże, a po drugie, że nie ma rodziny, że ta rodzina jest gdzieś na drugim końcu Polski i te dzieciaki wracają do domów, niby wyleczone, niby po 1,5 roku terapii, natomiast po 2-3 miesiącach znowu biorą, ponieważ nie ma tego wsparcia w systemie rodzinnym. I wtedy zmieniłam pracę, bo się wypaliłam tak naprawdę i zaczęłam pracować w domu dziecka dla małych dzieci, gdzie efekt pracy z noworodkami, niemowlętami był bardzo szybki. Tam dzieciaki jak dostały odpowiedni rodzaj pomocy, terapii, zaspokajania ich potrzeb, to one rozkwitały. I potem też rozkwitały w momencie, kiedy pojawiali się albo rodzice biologiczni, albo rodzice adopcyjni. No i parę lat to trwało, po czym się okazało, że dzieciaki jak trafiają do rodzin adopcyjnych, to na początku jest bardzo fajnie, rodzice sobie radzą, funkcjonują z dziećmi, natomiast jak dzieci rosną, to pojawiają się kolejne deficyty i różne problemy i ci rodzice adopcyjni wracali tak naprawdę po pomoc. Proszę, Asiu. Proszę. No nareszcie się odzywasz. To proszę, zobacz. Zobacz pociąg. O, pięknie, brawo. On bardzo ładnie naśladuje. Cokolwiek pokażemy. Jest najlepsza nasza dziewczynka na razie. Tamte jeszcze malutkie. Ona wie, czego chce od razu. I płaczem egzekwowała właśnie te swoje zaspokajanie podstawowych potrzeb. Pracuje od początku, jak powstał ośrodek, czyli od pierwszych dni października. Praca jest wymarzona. Ja zawsze mówię, że ta praca to jest egoizm człowieka, mój egoizm. Bo jestem kochana, akceptowana i wszystko, dzieci są najwdzięczniejsze do pracy. Jeżeli się podchodzi z miłością, daje im się to, co najlepsze, to one jakby oddają w zamian. Pracowałam w domu małego dziecka jako rehabilitant, w przedszkolu jako wychowawca. I w przedszkolu jeszcze jestem, bo jakby te prace się uzupełniają troszeczkę, tak? Dzięki nim całe swoje potrzeby mam zaspokojone. Tutaj jest ta inna praca, taka bardziej opiekuńcza. W przedszkolu może być już bardziej twórcza, tak? Więcej czegoś dzieci. Już, Asieńku, już kochanie, dam teraz taką książeczkę, może być? Proszę bardzo. Także praca z dziećmi to jest właśnie to najpiękniejsze. Problemy, które mają dzieciaki, które są wychowywane w rodzinach adopcyjnych, to są problemy dzieci po traumie. Te dzieciaki często były przenoszone z miejsca na miejsce, były porzucone, często zmieniały miejsca, były hospitalizowane wielokrotnie, nie miały takiego wsparcia. I trochę te dzieciaki funkcjonują jak taki żołnierz, który wraca z bitwy. I każdy żołnierz jest objęty terapią. A te dzieciaki nie były obejmowane terapią. W związku z tym narastały różnego rodzaju zaburzenia wtórne, które powodują, że dzieciaki, które są w rodzinach adopcyjnych, próbują sobie radzić ze stresem i z tą traumą w taki sposób, że na przykład zaczynają sięgać po dopalacze albo po alkohol, żeby zapomnieć o tym, co tam się dzieje w głowie. No i kolejna rzecz, która też takim tematem, które odkryłam, to były zaburzenia więzi. I ja chciałam, i to próbowałyśmy robić oczywiście w domu dziecka, w którym pracowałam, żebyśmy jako specjaliści mogli pomagać tym dzieciakom, tym rodzinom, żeby dzieciaki po prostu w przyszłości mogły normalnie funkcjonować. A jednocześnie okazało się, że na poziomie województwa łódzkiego rocznie około 85 dzieci jest porzucanych, czy to w oknach życia, czy właśnie w szpitalach. No to się okazało, że jest dobry czas na to, żeby takie tuli-luli mogło powstać. Fundacja Gajusz istnieje już 19 lat. Jakby od początku istnienia fundacji starałam się nie realizować takich swoich misji, swoich koncepcji. Dlatego, żeby raczej reagować na to, co jest rzeczywiście potrzebne, że to nie są moje wyobrażenia, nie to, co ja chcę zrobić, tylko to, czego no, tak naprawdę rodzice chorych dzieci i chore dzieci potrzebują. Półtora roku temu pojawiły się u mnie, no, nasza psycholog, osoba, której ufam, przyprowadziła do mnie Jolę Kałużną i obie powiedziały mi, że jest taka naprawdę ogromna potrzeba, żeby powstał interwencyjny ośrodek preadopcyjny i ja wtedy mówię uczciwie, pomyślałam, że one po prostu kompletnie zwariowały, że nie ma takiej opcji, ponieważ jesteśmy po kilku latach budowy, spłacania długów, braku urlopów, weekendów i byłam przekonana, że moje koleżanki z zarządu powiedzą to samo i no dokładnie tak powiedziały. Ale ja się zaciekawiłam. No i więcej wiedziałam, dlaczego one tak bardzo chcą, żeby powstał ten ośrodek. Znaczy, trudno powiedzieć, że się czułam przekonana. Ja się tak naprawdę czułam przytłoczona i przerażona tym tematem, ponieważ ja należałam do tej szczęśliwej grupy ludzi, którzy uważają, że adopcja czy rodzicielstwo zastępcze to jest taka w ogóle fajna bajka, że dzięki temu, że niektórzy ludzie nie mogą zajmować się swoimi dziećmi, to inni ludzie mogą spełnić swoje największe marzenie i stać się rodzicami. I się okazało, że to w ogóle wszystko jest nie tak. Że to jest bardzo trudny obszar, w którym jest mnóstwo krzywdy, traumy, rozpaczy, i wiele takich zdarzeń, których choćbyśmy nie wiem jak cudowny ośrodek prowadziły, nigdy nie będziemy w stanie naprawić. Fajnie było. Hop. Anulka teraz też płacze. Ojej. Strasznie ma wierszy. Brzuszek. Brzuszek, tak nie to. No, troszkę. Zmieniłam jej pozycję, już jest dobrze, już jest dużo lepiej. Obudziła się z bólem pewnie. Takie małe szkrawy to tak mają, że ta trauma to często brzuszek właśnie wchodzi. Już, dobrze, przyszłam do zarządu i uprosiłam dziewczyny, żeby zgodziły się podjąć to ryzyko. One powiedziały, że okej, ale w odpowiedzialny sposób. Czyli muszę wynegocjować z miastem taką stawkę, która sprawi, że to nie będzie kolejne miejsce, do którego fundacja dokłada jakieś setki tysięcy co miesiąc, bo wtedy nie pomożemy już nikomu. Po prostu fundacja zbankrutuje w ciągu roku. Ja mówię, dobra, słuchajcie, to będziemy panikować, że nam nie wystarczy tych pieniędzy i że część powinniśmy oddać, część zatrzymać, ale ja najpierw dam ogłoszenie na Facebooku. Jestem administratorem Facebooka. I jeżeli w ciągu 2 tygodni nie będzie jakiejś radykalnej reakcji, to wtedy siadamy i się martwimy. Najwyżej otworzymy ten ośrodek z używanymi użyczkami. Zdarza się i będziemy pomału jakoś kombinować. A po prostu ja dam jedno ogłoszenie, drugie ogłoszenie i szok. Ponieważ okazało się, że wszyscy nasi fani ze strony Gajusza postanowili, że to będzie najładniejszy ośrodek. Że jeżeli już to robimy, to ma być najlepiej na świecie. No trzeba pilnować, są momenty, są dyżury i ciężkie, i lżejsze. Wiadomo, dzieci chorują i różne dolegliwości mogą mieć. Ale w większości to jest zabawa z dzieckiem, prawda? Cały czas możemy być na podłodze z nimi, wśród tych zabawek. Chodzą po nas, całują, my je całujemy, tak? Bo one jak najwięcej powinny właśnie mieć z nami takiego kontaktu. Tu nie mógłby pracować ktoś, kto nie kocha dzieci, tak mi się wydaje, bo byłby bardzo zmęczony psychicznie. A my, zgrany taki fajny zespół, który, no nie ma tu osoby, mówię, która by nie pokochała te nasze serduszka, tak? Śmiejemy się, że dla nas rozmowa na temat kupek dziecięcych to nawet jest w trakcie posiłków. No dla nas nie ma tak, że to jest obrzydliwe, że człowiek się cieszy, jak dzieci zrobią ładne kubki, jak brzuszek wtedy nie boli. No to, Gosieńku, cieszymy się, jak widać już po nich ten postęp, tak, że coś już więcej potrafią zrobić. Cieszymy się, jak nas rozpoznają. Są dzieci, które wchodzą, ja mam taki charakterystyczny głos, one już szukają mnie oczami, gdzie ja jestem. I one też nas świetnie już rozpoznają i oczekują. Mam nadzieję, że Tuliluli da taką wiarę dzieciom w ludzi. To się dopiero okaże, zobaczymy za kilka lat. Jak mam nadzieję, że wrócą też rodzice adopcyjni i powiedzą, u nas jest wszystko super, mamy cudowne dziecko, nie ma żadnych problemów. I mam taką nadzieję, że dzięki temu, że dajemy wiarę dzieciakom w ludzi, że nawet jeżeli zostały porzucone te dzieci przez kogoś najbliższego, to nie na podmianę, bo my nie chcemy wchodzić tutaj w szranki rodziców, to oni są najważniejsi, ci najpierw biologiczni, a potem adopcyjni, ale że my wypełniamy tą lukę i dajemy takiego reprezentanta osoby dorosłej, której dziecko może ufać, że w przyszłości będzie mogło ufać ludziom i będzie wiedziało, że świat, chociaż trudny, to jednak jest bezpieczny. Mikołajku. Kochanie. No ja się bardzo cieszę, że tu mogę być. Naprawdę, to jest cudowne miejsce i wydaje mi się, że dużo więcej tutaj dostaję niż daję, naprawdę, bo kontakt z tymi dziećmi i takie poczucie, że to jest ważne, co robimy, to jest bardzo ubogacające, naprawdę. One są przepiękne, one są kochane, one są cudowne, one są ważne, one są wartościowe i wszyscy tylko tutaj oczekujemy, że znajdą dom kochający i to jest najważniejsze. A w tym czasie, w którym jest to oczekiwanie, to jest ważne, żeby jak najmniej odniosły strat i czuły tego braku, tak? Braku bliskości, braku miłości. To staramy się jakoś rekompensować i dawać im. Tak? Tak? Jestem nauczycielem, jeszcze pracuję w gimnazjum. Jestem też pedagogiem, w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Ja jestem od 3 miesięcy, praktycznie tak od początku założenia Tuli. No i im dalej w las, tym fajniej, naprawdę. Dzisiaj sobie nie wyobrażam, żebym tutaj nie przychodziła. Po prostu to już jest część mojego życia. Śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. Ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Był to reportaż Marty Rebzdy pod tytułem Tuli Luli. Minęła 18.30. Tu Trójka, skrót informacji, Benjamin Filip. Mohamed Kadir i Aleksandre Bizonet to według serwisu francuskiego publicznego nadawcy CBS nazwiska zamachowców, którzy wczoraj przeprowadzili atak na meczet w kanadyjskim mieście Quebec. W zamachu 6 osób zginęło, a 8 zostało rannych. Według policji wszystko wskazuje na to, że zamachu dokonało 2 napastników i obaj zostali zatrzymani. Ponad 12 tysięcy nowych oraz 42 tysiące funkcjonujących już miejsc dla dzieci do 3 roku życia zostanie dofinansowanych w tym roku w ramach programu Maluch Plus, zapowiada minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister Rafalska. W roku 2017 powstanie takich nowych miejsc ponad 12 tysięcy, a dofinansowanie będzie łącznie dotyczyło i tych powstających, i tych, które już istnieją, ponad 53 tysiące miejsc. A będą to m.in. żłobki, kluby dla dzieci i dziecięcy opiekunowie. Kanclerz Niemiec zaniepokojona sytuacją we wschodniej Ukrainie. Angela Merkel przed spotkaniem z prezydentem Petrem Poroszenką powiedziała, że zawieszenie broni nie istnieje. Poroszenko zarzucił z kolei prorosyjskim separatystom naruszanie rozejmu. Wczoraj w Donbasie w wyniku strzału zginęło 5 ukraińskich żołnierzy, a 12 zostało rannych. Dziś rano życie straciło kolejnych 2 wojskowych, a 5 odniosło rany. Były premier Francji, François Fillon i jego żona przesłuchani przez prokuraturę. Prasa twierdzi, że Penelope Fillon przez lata otrzymywała wynagrodzenie za fikcyjną pracę jako asystentka parlamentarna, podała AFP. Fillon jest kandydatem prawicowych republikanów na prezydenta Francji. Najprawdopodobniej wiosną powalczy o ten fotel z szefową nacjonalistycznego Frontu Narodowego Marine Le Pen. W nocy w centrum i na północy zachmurzenie duże i możliwe opady śniegu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, choć lokalnie, zwłaszcza na południu, spodziewane są marznące mgły. Temperatura w nocy spadnie do -9 stopni na południowym wschodzie, do -5 w centrum, do -1 na zachodzie i do 0 nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami możliwe także przelotne opady śniegu. W zachodniej części kraju może to być deszcz ze śniegiem, bo tam będzie najcieplej. A temperatura jutro od -2 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i do +2 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas askorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45.

Wypuściliśmy 3 filmy. Andrzej Czesławski, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujące, jak zgłaszać działanie pożądane, do kogo, w jaki sposób. Pacjent może, a lekarz musi. Tak, dokładnie tak. A jak wywiązują się lekarze z tego? Na tle innych krajów europejskich nie wypadamy za dobrze, ale nie jest też tak, że lekarze nie zgłaszają wcale tych działań. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów, no to tutaj z roku na rok mamy coraz więcej tych zgłoszeń i ta świadomość wśród pacjentów jest coraz większa, że mają taki przywilej. Czy pan czyta ulotkę? Oczywiście, każdą. Czytam, bo chcę wiedzieć, co przyjmuję. Wszystkie możliwe działania producenci umieszczają w ulotkach, a gdzieś zostało to zgłoszone. Zgłosiłby pan do lekarza czy do apteki? Zależy, jeżeli bym miał ciężkie działania niepożądane, na pewno byłby to lekarz. Natomiast jeżeli jakieś lżejsze niedomagania, wtedy w aptece, w której nabyłem dany lek. Pacjent nie zawsze się tymi informacjami dzieli z nami. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Więc rzadko mamy takie doniesienia. Nie ma tak, że przychodzi i mówi, pani magister, ale brałem to kiedyś i źle się po tym czułem. Czy ma pani coś innego? Też trzeba wziąć pod uwagę, że mogła to być też jakaś interakcja, że brał inne leki. Wskutek tego nastąpiło takie czy inne działanie niepożądane, o którym nie ma nic w ulotce. W przypadku suplementów rzadko jest to uwzględniane w ulotce informacyjnej dla pacjenta. No nie mają tych badań klinicznych suplementy. Pacjent ma tutaj trochę utrudnione zadanie, bo... Piotr Kowalczyk, firma aktualizująca informacje o lekach. Tak zwana ulotka przylekowa, czyli ta, która jest w opakowaniu danego leku, nie zawiera informacji o interakcjach z innymi lekami, tylko zawiera pouczenie, że pamiętaj, jeżeli bierzesz jednocześnie inne leki, to poinformuj o tym swojego lekarza. To jest indywidualna sprawa. Każdy pacjent może inaczej zareagować. Tak, absolutnie tak, dlatego że jako organizmy jesteśmy różni. Standardowy pacjent to jest osobnik o wadze około 70 kg, którego to parametry funkcjonowania wątroby, nerek są dość dobre. Czyli u pacjentki, która waży 50 kg, ta sama dawka może mieć na przykład większe działanie niepożądane niż u pacjenta, mężczyzny 95-kilogramowego. Tak się zastanawiam, skąd ten biedny pacjent może wiedzieć, jak się źle czuje po tym leku? Na przykład to mogą być leki łączone. Właśnie do zadań urzędu należy potem ocena tego działania niepożądanego, czy było związane z działaniem tego leku. Pacjent nie musi wskazać leku. Im więcej informacji się poda, tym oczywiście ocena będzie bardziej dokładna. Pacjent, wypełniając taki formularz zgłoszenia działania niepożądanego, powinien wpisać wszystkie leki, które bierze w danym momencie. Więc ważne jest, aby zgłaszać wszystkie działania niepożądane. Nawet te, które są w ulotce? Nawet te, które są w ulotce, ponieważ system zbierania tych działań niepożądanych polega na tym, że te działania spływają do Europejskiej Agencji Leków. Oceniamy nie tylko, czy działanie niepożądane jest nowe, ale też jak często występuje. Taką zmianę można wprowadzić w drukach informacyjnych w ulotce, tak żeby i lekarze, i pacjenci mieli wiedzę, że występuje w interakcji z jakimś innym lekiem. Szczegółowe informacje, jak i gdzie można zgłaszać niepożądane skutki uboczne leków, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. A pytała o to i o tym, jak ważne to mówiła Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, winien mam zaległości. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, to Halinka już rozdała. Pierwsza płyta dla pani Marceliny z Ostrołęki, druga dla pani Agnieszki z Wrocławia. Płyta LP, Boston U. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert, Arek zapyta m.in. o ceny nieruchomości w Grecji, a te ostro spadają. No i pytanie, czy to jest okazja dla polskiego inwestora. Gościem Arkadiusza Ekierta będzie ekspert rynku nieruchomości. To już za chwilę, a teraz jeszcze ostatni telefon. To właściwie telefon pokłosie naszej rozmowy o powrotach Polaków z zagranicy, tyle że wątek nieco inny. Ja mam lat 60 i jeszcze odwiedzać swoje dzieci do Anglii, bo tam jednak tych naszych dzieci jest chyba najwięcej. I miałam okazję zaobserwować różne zachowania Polaków, naprawdę. Jeżdżę do przeuroczego miasteczka Salisbury i takie zachowania, za które trzeba się wstydzić, więc te wszystkie takie kwieciste mowy, jak to tam Polacy. Oczywiście, że dużo ludzi tam słynie z pracowitości, uczciwości i tak dalej, ale to, co ja zaobserwowałam, to było mi wstyd. Nie pamiętam od kiedy tak mnie nagle pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w uszach mi buczy jednostajny piskliwy ton. Szanuj czas, zęby mi, dla zwierząt. One też kochać ciebie chcą. Za 15 minut będzie godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego magazynu. Dziś w bardzo ważnym projekcie powiemy o bardzo tanich nieruchomościach w Grecji. Chociaż nikt nie chce w Grecji ich kupić, a i zainteresowanie innych, w tym Polaków, jest nikłe. Powiemy też o interesującej propozycji skierowanej do małych i średnich przedsiębiorców. Są bowiem pieniądze na dofinansowanie wyjazdu na Expo Astana 2017. No to zaczynamy. Moim gościem w studiu jest pan Bartosz Turek, analityk Open Finance. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Bartoszu, zadzwoniłem dziś do pana, zaprosiłem do studia, dlatego że zaintrygowała mnie taka informacja naszej korespondentki odnośnie rynku nieruchomości w Grecji. Okazuje się, że w przeciągu niespełna 10 lat, od 2008 roku, nieruchomości w Grecji mogły stanieć nawet o 70%. No tu padają takie kwoty, że mieszkanie można kupić na przykład za 4000 euro, dom w dobrym stanie za 10-20 tysięcy euro. Nikt tego nie chce kupować. Ja tak sobie pomyślałem, gdybym miał gotówkę, może bym i zainwestował. Jest to ciekawy pomysł, bez wątpienia, ale pamiętajmy, że nie można tak bezkrytycznie podchodzić do tych liczb. Faktycznie o 70% mogły stanieć gdzieniegdzie nieruchomości w Grecji, chociaż już średnia dla kraju to jest około 40% przeceny. To też jest cały czas znacznie, to oznacza, że nieruchomości są znacznie, znacznie tańsze, ale nie jest to te 70%. Przynajmniej nie wszędzie. I tak w tym momencie, jeżeli chcielibyśmy na Krecie kupić sobie faktycznie w dobrym stanie i w dobrej lokalizacji jakieś, powiedzmy, mieszkanie, czy też apartament, to raczej często tak się mówi, mimo że to są często 40-50-60-metrowe mieszkania, tak naprawdę, a nie apartamenty. No ale nazwijmy ale to lepiej je brzmi. Apartamentami, tak, bo są nad morzem, więc to na pewno lepiej brzmi. Trzeba zapłacić za metr takiej nieruchomości około 6-7 tysięcy złotych. Także jest to już naprawdę bardziej przystępna cena, bez wątpienia, niż jeszcze 8-9 lat temu, ale nie jest to cena na kieszeń każdego Polaka, bez wątpienia. Z tym, że właśnie o tych cenach, o których pan wspominał, 10-20 tysięcy euro, to jak najbardziej jest możliwe. Nawet można kupić nieruchomość w niezłym stanie, ale to nie będzie dom taki, jak my rozumiemy pod tym pojęciem, czyli to nie będzie nieruchomość mająca 100-150 metrów kwadratowych, tylko raczej powiedzmy 30-40 metrów kwadratowych. Taki skromny domek, raczej bym to tak nazwał. I też nie należy spodziewać się lokalizacji tuż nad morzem przy plaży, tylko raczej w głębi lądu, 20-30 kilometrów często od plaży. Oczywiście w jakimś sennym, przyjemnym, sielskim miasteczku. Słonecznym. Ale słonecznym jak najbardziej, tak. Ale nie tuż nad morzem. Panie Bartoszu, nikt nie chce kupować tych nieruchomości tam w Grecji. No wiadomo, sytuacja ekonomiczna wciąż nie jest najlepsza, ale przed wejściem do studia nawet pan powiedział, że będzie jeszcze gorzej. Niestety, jeżeli spojrzymy na szacunki, prognozy Narodowego Banku Grecji, no, czyli odpowiednika naszego NBP-u, to nawet ta instytucja, poważna instytucja, sugeruje, że cały czas przeceny jeszcze się nie skończyły. Przynajmniej kilka kwartałów jest jeszcze przed nami, zanim te ceny mieszkań, nieruchomości, domów w Grecji faktycznie osiągną dno. Czyli to jeszcze teraz nie kupuję. owszem, no, w tym momencie jest już taniej, bez wątpienia taniej niż 8 lat temu. 40% przeceny, to już jest naprawdę poważna przecena. Ale cały czas trzeba się liczyć z tym, że jednak będzie taniej. Warto zauważyć, że w ogóle w ostatnich kwartałach te przeceny w Grecji faktycznie wyhamowały, no ale cały czas mamy niepewność. Mamy niepewność, już bodaj trzecia transza pomocowa, to znaczy trzeci program pomocowy dla Grecji został uruchomiony. Mamy bardzo dużą niepewność, jeżeli chodzi o stabilność budżetu. No przecież budżet Grecji jest zadłużony ponad trzykrotnie mocniej, to znaczy dług publiczny jest ponad trzykrotnie wyższy w porównaniu do PKB niż w Polsce. Tam to już jest prawie 180% zadłużenia względem PKB. To jest wielkość, którą sobie trudno wyobrazić, jak w ogóle taki dług można spłacić. I to ma też wpływ na rynek nieruchomości. Proszę za na przykład taka informacja, że 1/4 Greków jest bez pracy. To już od razu daje nam pewien ogląd sytuacji, jak to może wyglądać w dalszych miesiącach czy kwartałach. Po prostu Greków nie stać na to, aby kupować nieruchomości. To ja zadam takie pytanie. Czy my w ogóle, Polacy, jesteśmy zainteresowani na przykład w inwestowaniu w nieruchomości, zwłaszcza w nieruchomości na przykład właśnie w Grecji, może w Hiszpanii? Bo bez wątpienia Polacy skupiają się na naszym lokalnym rynku, to znaczy kupują nieruchomości, jeżeli myślą o zakupie na jakimś inwestycyjnym, przede wszystkim w Polsce. Przede wszystkim są to mieszkania. Jeżeli już ktoś ma więcej pieniędzy, to może się rozglądać za innymi rozwiązaniami, na przykład za jakimiś lokalami użytkowymi, czy pokojami w hotelach, bo i takie są rozwiązania, ale przeważnie są to inwestycje w kraju. A dlaczego tak jest? Bo jest łatwiej? Bez wątpienia jest łatwiej, nie ma bariery językowej, nie ma bariery takiej, że mogą być zupełnie inne. Tak, zupełnie inne, nawet może zupełnie inaczej wyglądać system zakupu nieruchomości za granicą niż w Polsce. Mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak najbardziej tak. A z drugiej strony, no jednak, jeżeli mamy nieruchomość blisko, to łatwiej jest nam jej doglądać po prostu. A jeżeli mamy nieruchomość kupioną inwestycyjnie gdzieś za granicą i to nie tylko kilkadziesiąt, ale kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów od miejsca zamieszkania, to musimy mieć kogoś zaufanego na miejscu, kto będzie się zajmował wynajmem takiej nieruchomości, jeżeli faktycznie mamy zamiar na tym zarabiać. A co warto podkreślić, rentowność wynajmu w Grecji nie jest wysoka. Jeżeli mówimy o nieruchomościach na Krecie, to jest około 2-3%, czyli wyraźnie mniej niż to, ile można zarobić wynajmując mieszkanie w Warszawie. No dobrze, musimy kończyć naszą rozmowę, więc zapytam już tak króciutko, proszę odpowiedzieć na to pytanie. A co w takim razie na rynku nieruchomości w Polsce się dzieje? Jaka jest tendencja? No w tym momencie mamy bardzo duży popyt, bo uruchomione zostały pieniądze z programu Mieszkanie dla Młodych, a więc bardzo dużo jest transakcji zawieranych. Ale właśnie, te pieniądze się kończą i to będzie taki prawdziwy sprawdzian dla polskiego rynku, który pokaże, czy ten rynek jest naprawdę w dobrej kondycji, czy nie. Jak tej kroplówki w postaci budżetowych pieniędzy zabraknie. Bardzo dziękuję. Bartosz Turek, analityk Open Finance, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Witam w studiu kolejnego gościa. Jest nim Piotr Kryjom z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Już tylko 2 tygodnie zostały, aby złożyć wniosek na dofinansowanie udziału w programie gospodarczym Expo Astana 2017. W puli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest 50 milionów złotych. Jeden z przedsiębiorca może liczyć nawet na 300 tysięcy złotych takiego dofinansowania. Gdzie leży Astana? Głównie nasz program jest skierowany do rynku kazachskiego. Astana Expo, Światowa Wystawa Expo, to wydarzenie o charakterze globalnym. W tym roku Expo gości w stolicy Kazachstanu Astanie, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o oddziaływanie samej wystawy i liczba zaproszonych gości, kierunki, z których oni pochodzą, jest bardzo szeroki. Azjatycki. Środkowoazjatycki. Środkowa Azja. Panie Piotrze, dla kogo są te pieniądze, które mogą posłużyć jako dofinansowanie właśnie? Dla jakich przedsiębiorców? Dofinansowanie jest skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są zarejestrowane i działają na terenie Polski, których działalność jest zbieżna z przedmiotem targów. W tym roku Światowa Wystawa Expo, głównym jej motywem przewodnim jest energia przyszłości, a w związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa, które działają w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, ekologii, produkcji maszyn, urządzeń dla sektora energetycznego są mile widziane. Na co mogą być wydatkowane te pieniądze, które się otrzyma od PARP-u? Środki mogą być przeznaczone bezpośrednio na wynajem, zakup, budowę stoiska wystawienniczego, przelot delegacji osób, które bezpośrednio będą brały udział w prezentacji produktów podczas targów, a także na zdobycie wiedzy na temat rynku kazachskiego w postaci doradztwa. To dość sporo, bo tu już nawet przeczytałem, 300 tysięcy nawet złotych może być przeznaczonych na takie dofinansowanie. To są spore środki przeznaczone na udział polskich przedsiębiorców w Światowej Wystawie Expo. Samo Expo składa się z kilkunastu imprez towarzyszących. No właśnie, bo to trwa kilka miesięcy, prawda? Tak, sama wystawa trwa między kwietniem a listopadem. Tego roku. Tego roku, oczywiście. Podczas wystawy będzie kilkanaście wydarzeń, w których będą mogli brać udział polscy przedsiębiorcy, a w związku z tym sam program zakłada udział w co najmniej dwóch imprezach wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w dwóch dużych imprezach, które są realizowane przez stronę polską. To jest Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze oraz Forum Energii Przyszłości. Czyli podsumowując tą część, wszystkie polskie firmy, które są zainteresowane tamtejszym rynkiem Azji Środkowej, a swoją działalność właśnie wiodą w granicach tej, umownie mówiąc, energii przyszłości, energii odnawialnej, mogą na takich targach się wystawić i to ze sporym wsparciem pieniędzy, które zresztą są unijne, prawda? Tak. Źródłem finansowania naszego programu są środki europejskie. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy właśnie pochodzą, czy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odnawialnych źródeł energii, szeroko rozumianej energetyki, są mile widziani na Światowej Wystawie Expo. PARP ma dla nich bardzo konkretną propozycję. Oprócz wsparcia finansowego również mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i logistyczne. Na miejscu w Kazachstanie będzie przygotowany specjalny program gospodarczy, którego koordynatorem jest również PARP. No i ważna rzecz na zakończenie. Panie Piotrze, jak się zabrać do procedury zgłaszania swojej firmy na takie targi? Najlepiej bezpośrednio skontaktować się z PARP-em poprzez stronę internetową www.parp.gov.pl. Ze strony trzeba pobrać odpowiedni formularz, który można bezpośrednio już wypełniać, tak zwany generator. W przypadku pytań, wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami PARP. Czy ta procedura, powiedzmy sobie, jest skomplikowana? Bo tego się boją przedsiębiorcy najczęściej. Procedura została opracowana w taki sposób, żeby nie zabierała wiele czasu i nie była skomplikowana. To znaczy, sami przedsiębiorcy właściwie mogą wypełniać bezpośrednio wniosek aplikacyjny. Jeszcze jest prawie 2 tygodnie czasu. Wnioski można składać do 13 lutego. A same targi zaczynają się? Już w kwietniu. Już w kwietniu. I będą trwały do listopada 2017 roku. Późnej jesieni. Piotr Kryją z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bartosz Turek, Arkadiusz Ekiel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Prowadzę firmę. Inwestuję. Decyduję. Zarządzam. Rozwijam. Zdobywam. Zarabiam. Czytam. Puls biznesu. Czytaj szybkie i wiarygodne informacje najbardziej opiniotwórczego medium ekonomicznego dekady. Sprawdź, ile możliwości daje nowy internetowy serwis biznesowy. Wejdź na pb.pl. Puls biznesu. Źródło właściwych decyzji. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniu-ruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Acatar Control. Odetchnij z ulgą. Żegnamy reklamy.